poradzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 2 dzień września, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa kolejny dzień kampanii wyborczej. W Polskę ruszyli m.in. politycy PiS-u i Lewicy. Wołodymyr Zełenski przekazał najnowsze informacje na temat przebiegu kontrofensywy. Jak podkreślił, siły ukraińskie przesuwają się powoli naprzód. Mazowieccy strażacy walczą z pożarem hali handlowej w Wólce Kosowskiej. W akcji bierze udział kilkadziesiąt zastępów. Premier Mateusz Morawiecki oficjalnie potwierdził start w wyborach parlamentarnych z pierwszego miejsca listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu w Katowicach. Podczas przemówienia w Muzeum Śląskim szef rządu podkreślił, że to dla niego duży zaszczyt. Drodzy Ślązacy, drodzy mieszkańcy Śląska, dla mnie to dzisiaj szczególny dzień, wyjątkowy i bardzo radosny, dlatego że mam dzisiaj zaszczyt i honor, ale też ogromną radość poinformować, że będę mógł dalej, jeśli taka będzie wola wyborców, reprezentować Katowice i wszystkie miasta i miejscowości naszego województwa w Polsce i na całym świecie. Dziś PiS przedstawia pełne listy we wszystkich okręgach wyborczych. Wcześniej w tym tygodniu partia rządząca ogłosiła kandydatów, którzy będą otwierać listy. Są to m.in. Jarosław Kaczyński w Kielcach, Piotr Gliński w Warszawie, Zbigniew Ziobro w Rzeszowie i Mariusz Kamiński w Chełmie. Nowa Lewica w trakcie konwencji w Łodzi przedstawiła hasło wyborcze. Brzmi ono: serce mam po lewej. Kandydatka do Senatu Magdalena Biejat mówiła, że Lewica chce uczestniczyć w rządzie, który będzie budował bezpieczny dom dla Polaków. Będzie budował Polskę, w której będzie przestrzeń dla każdego, w której kobiety będą mogły czuć się bezpiecznie, w której seniorzy będą mogli liczyć na godne i wygodne życie, w której osoby z niepełnosprawnościami rzeczywiście będą mogły tym życiem się cieszyć i czerpać z niego pełnymi garściami, który będzie krajem dobrze funkcjonującym i współpracującym z Unią Europejską. W programie Lewicy znalazły się m.in. takie propozycje jak podniesienie płacy w budżetówce o 20%, skrócenie czasu pracy czy budownictwo mieszkań na tani wynajem. Siły ukraińskie posuwają się naprzód. Mimo wszystko i bez względu na to, co ktoś mówi, idziemy do przodu i to jest najważniejsze. Jesteśmy w ruchu, napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski dołączył do wpisu zdjęcia z frontu. W ostatnich dniach w zachodnich mediach pojawiły się zarzuty, że ukraińska kontrofensywa postępuje zbyt wolno, co spowodowało oburzenie władz w Kijowie. Oceniając sytuację na polu walki, ukraiński sztab generalny poinformował dziś, że wojska ukraińskie posuwają się w kierunku okupowanego Melitopola, ważnego miasta obwodu zaporowskiego. Strażacy walczą z pożarem hali handlowej w Wólce Kosowskiej pod Warszawą. Ogień pojawił się po godzinie 15. Oficer prasowy komendanta powiatowego PSP w Piasecznie, młodszy brygadier Łukasz Darmofalski, poinformował, że w akcji gaszenia pożaru bierze udział kilkadziesiąt jednostek. W momencie dojazdu pierwszych zastępów Straży Pożarnej pożar ten obejmował około 6 takich boksów. W tym momencie mamy informację, że pożar rozprzestrzenił się na powierzchnię około 1/5 tej hali. Na miejscu działa w tym momencie 40 zastępów Straży Pożarnej. W tym mamy też jednostkę ratownictwa chemicznego, która na bieżąco monitoruje powietrze wokół miejsca prowadzonych działań. Na chwilę obecną nie mamy żadnych informacji z tej jednostki, aby doszło do przekroczenia jakichś parametrów. Osoby, które przebywały w hali, zostały ewakuowane. Nie ma informacji o poszkodowanych. Otwarciem 32. Krajowej Wystawy Rolniczej na Jasnej Górze rozpoczęły się dwudniowe ogólnopolskie dożynki. Stoiska zostały usytuowane na terenie parkingów jasnogórskich w pobliżu domu pielgrzyma, ale również w alejach Najświętszej Marii Panny. Dorobek polskiej wsi prezentuje około 500 wystawców. Przyjeżdżamy jak co roku i oferujemy bardzo szeroką gamę naszych wyrobów, miodów pitnych. 90 lat tradycji już nasza firma ma. Kolejny rok jesteśmy tutaj, prowadzimy zajęcia, spotkania edukacyjne dla dzieci, młodzieży, dla dorosłych też mają wiele pytań do pszczelarzy. Tutaj na targach wymiana informacji też tak jest. Można zobaczyć różne towary, zakupić coś dla siebie, dowiedzieć się bezpośrednio właśnie od producentów rolnych pewnych rzeczy. Także tak, warto zaglądać. Jasno. Górskie dożynki to największe w kraju rolnicze święto dziękczynienia. Ich organizatorem jest Krajowe Duszpasterstwo Rolników. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

informującej o groźbie osuwisk, że prawdziwym zagrożeniem dla plaży jest nadmiar turystów. A mama mówiła, żeby zawsze czytać do końca, zwłaszcza to, co napisane drobnym druczkiem. That's always under cover, and I told Trzymaj z trójką, 20, prawie 6 minut po godzinie 18. Podróżujemy w tej audycji po świecie, szukając miejsc, gdzie są i dzieją się ciekawe rzeczy. A co by państwo powiedzieli, gdybym zaprosił państwa do Antarktyki? Niewielu było, będzie można się pochwalić. Polska Stacja Antarktyczna imienia Henryka Arctowskiego rekrutuje i zachęca do udziału w kolejnej wyprawie. Może najpierw kogo potrzeba? Lekarz poszukiwany, także kucharz, mechanik maszyn budowlanych, monter instalacji energetycznych i konserwator. Oczywiście to nie jest jedna osoba. No, to są stanowiska do obsadzenia, jak czytamy w mediach społecznościowych, dla wszystkich tych, którzy marzą o przeżyciu czegoś naprawdę wyjątkowego w jedynym w swoim rodzaju miejscu. No, Arctowski to rzeczywiście jest jedyne w swoim rodzaju miejsce. To jest całoroczna jednostka naukowo-badawcza. Uruchomiono ją 46 lat temu na wyspie Króla Jerzego. W Arctowskim zawsze ktoś jest. Nasi polarnicy nieustannie prowadzą tam badania. No, ale potrzebni są jednak nie tylko naukowcy, ale też personel, który zapewni odpowiednie funkcjonowanie stacji. Ale teraz uwaga, bo jak czytamy w ogłoszeniu, pamiętaj, to nie jest zwykła praca. To wyprawa do świata lodu i dzikiej przyrody, do którego tylko nieliczni mają dostęp. Może to właśnie ty przeżyjesz przygodę życia.

Pumpkins. Trzymaj z trójką, za 26 minut godzina 19. Muzyczna pareczka klasyczna. Zapraszam Państwa do zabawy jej dalszego ciągu. No to przypomnę, zabawa polega na takim trochę sprawdzeniu samego siebie, swojej wiedzy muzycznej, swojej pamięci, kto i co gra, kto i co śpiewa. Te utwory, założę się, Państwo doskonale znają i obudzeni w środku nocy na pewno rozpoznają, dlatego nie zapowiadam bez przesady i to nie jest żaden konkurs, przypominam. Żadne tam, kto pierwszy, ten lepszy. Proszę się z nami po prostu zabawić dla własnej satysfakcji. My gramy, Państwo odgadują, dwa klasyki, najpierw zagraniczny, potem polski.

każdy twój ruch. Na dłonie patrzę smukłe i znów drażniona pięknem unoszę cię na wietrze i łowię twoich oczu błysk. Dla ciebie cała jestem, nie martwię się o resztę, tylko powiedz mi, że ze mną zechcesz być. Dziś już wiem, że zapłacę od miłości podatek i nie zmieni nic twój uśmiech, nie zmienią łzy. Wiem, co będzie później, mało zysków i straty, ale nie zostawię cię, nie pójdę, będę zawsze tam, gdzie ty. Mam wciąż bezczynne ręce i puste mam ramiona i wiem, że nie odejdę stąd bez ciebie, choć jesteś wciąż nie moja. Znów drażniony piękne unoszę się na wietrze i łowię twoich oczu błysk. Dla ciebie cały jestem jak diamentowym wiertłem, kruszysz moje serce, kiedy nie chcesz ze mną być. Dziś już wiem, że zapłacę od miłości podatek i nie zmieni nic twój uśmiech, nie zmienią łzy. Wiem, co będzie później, wpadnę w tarapaty, ale nie zostawię cię, nie pójdę, będę zawsze tam, gdzie wiem, że zapłacę od miłości podatek i nie zmieni nic twój uśmiech, nie zmienią łzy. Wiem, co będzie później, wpadnę w tarapaty, ale nie zostawię cię, nie pójdę, będę zawsze tam, gdzie ty. Grzegorz Chyży i Kaja w audycji Trzymaj Strójko. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania mam coś, co polubią miłośnicy szybkiej jazdy samochodem bez ograniczeń prędkości. W Europie jest tylko jeden kraj, w którym na autostradach nie ma ograniczeń prędkości, na niektórych autostradach dodajmy, i tym krajem są oczywiście Niemcy. Ale jest jeszcze jeden punkt na mapie Europy, w którym nie da się dostać mandatu za przekroczenie prędkości. Mowa oczywiście o wyspie Man. Wyspa Man jest niezależna, może stanowić własne prawo i stanowi. No to zabieram Państwa na wyspę Man. Jest podobno dużo lepsza od Niemiec z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że jest bardziej dziewicza i malownicza od autostradu naszego zachodniego sąsiada. Po drugie dlatego, że drogi prowadzące na przykład wzdłuż klifów prezentują zdecydowanie wyższy stopień trudności niż szerokie i proste szlaki w Niemczech. No i wreszcie po trzecie dlatego, że co prawda są ograniczenia prędkości, ale tylko w miastach. Wszędzie poza nimi kierowca może jechać z taką prędkością, jaka mu pasuje. Żeby nie było jednak tak różowo, warto poznać też inne przepisy. Jeden na przykład mówi, za rozmowę przez telefon komórkowy trzymany w dłoni podczas jazdy grozi zarzut karny i nawet 1000 funtów grzywny. Po jakim kursie mamy dziś funta? Zostawię to pytanie bez odpowiedzi, bo to już czas na nas. Maciej Załęcki, Witold Nazar. Dziękujemy. Can be near.